Hallod? Azt mondják, még egy papír kellett volna, hogy legyen. Milyen még egy papír? Hát én nem tudom, csak nem megbeszéled vele, hogy milyen papír hiányzik. Hát de én nem tudom, milyen papír hiányzik. Majd a titkánénivel kell akkor. De milyen? Hát... Azt mondta, semmi probléma, majd mindjárt lesz. Jó? Akkor most mi van? Semmi, akkor azt mondta, hogy lesz mindjárt még egy, és akkor meg lesz. Akkor te nem is látod ezeket a papírokat. Hát én csak azt mondtam, hogy alá kell írnom, meg az első töltsem ki. Aha, jó van akkor. Na mindegy, na, majd meg. Akkor várd meg, nagyon jó, szia. Ja.